ये उवे आहिन जिन आखिरत जे बदरां दुनिया जी हयाती गिधी पोए खाउन अजाब हल्को न कयो वींदो ऐं न की खेन मदद डिबी।